1. Dveře výtahu se s jemným zasyčením otevřely a kapitán Mark Stone vyšel na chodbu. Byl to 35-letý brunet, nakrátko ostříhaný, atletické postavy, s výraznými rysy a šedýma očima. Za ním šel Ray, android a Markův přítel, ještě větší a statnější. Podobnost robotů s lidmi byla až neuvěřitelná. Vše bylo promyšleno do nejmenšího detailu, rostly jim vousy, potily se, víčka se pohybovala v pravidelných intervalech. Tyto stroje mohly bez obtíží doprovázet agenty, kteří se vmísili mezi obyvatelstvo primitivních planet a zaznamenávat všechno, co viděli a slyšeli. Podle získaných dokumentů si pak specialisté mohli utvořit přesný obraz o stupni civilizovanosti planety. Marka udivilo, že za stolem u počítače nenašel generálovu sekretářku Peggy, suchou, přísnou starou panu, na jejím místě seděla asi 25-letá tmavovláska. Výstřih její blůzy nechával tušit hruď, která se obešla bez podprsenky. Prohlížela si oba příchozí trochu čtveráckým pohledem, v němž se zračil zájem. Na neštěstí pro ní neměl Mark zrovna nejlepší náladu, musel přerušit svou dovolenou a hlásit se u generála Kova, šéfa služby pro dohled nad primitivními planetami. Kapitán Stone, řekl suše. Ohlašte mě u generála. Trochu jsem se opozdil a víte, jak si potrpí na přesnost. Bruneta s povzdechem vztáhla ruku k tlačítku interfonu. Ten pohyb napnul látku blůzičky, což potvrdilo první dojem o dokonalých proporcích její majitelky. Kapitán Stone přichází na váš rozkaz, pane generále. Konečně. Ať vejde. Hlas, vycházející z reproduktoru, se podobal spíše řvaní hladového lva než přátelskému přivítání. Takový je od té doby, co jsem nastoupila. Někdy si říkám, jestli vůbec umím mluvit normálně. Počkej tu na mě, Ray, promluvím s ním sám. Když Mark otevřel dveře do kanceláře, bylo mu jasné, že jeho nadřízený zuří. Kohov kouřil jen výjimečně a jen když ho trápil nějaký vážný problém. V místnosti se vznášel těžký cigaretový dým. Světlo pronikalo do kanceláře širokým zaskleným výklenkem. Odtud se naskýtal pohled na obrovskou newyorskou metropoli, která se během staletí rozrostla tak mohutně, že Washington byl jejím předměstím. Kohov seděl za svým pracovním stolem a drtil v prstech cigaretu. Byl to dvoumetrový, dobrý metrák vážící obrázek po svých dávných mongolských předcích zdědil úzké, velmi tmavé oči. Jeho holá lebka se leskla v paprscích zapadajícího slunce. Posaďte se, zahučel generál. Ze zásuvky vytáhl láhev bourbonu a dvě sklenice. Mark otevřel ústa, ale Kohov ho předešel. Vím, že jsem vás vytrhl z pobytu u vaší přítelkyně Elzy Svensonové, nejbohatší ženy galaxie, která pro vás hodně znamená. Máte ještě 10 dní dovolené. Ale bohužel, vyskytly se problémy. Naplnil sklenice a jednu z nich podal Markovi. Napijte se, budete to potřebovat. Před týdnem jsem vyslal Rickea Pattersona na misi k planetě Silva. Ten chlapec měl budoucnost, byl trochu jako vy. Co se stalo? Sotva se dostal do slunečního systému Silvy, byl napaden 2 pirátskými astronefy. Jeho poslední vzkaz byl 8 torpéd. Nemůžu manévrovat. Sbohem. Pak už nic. Koho v prudce zamáčkl cigaretu v popelníku přeplněném nedopalky, což zvedlo gejzír popílku. Setřel ho hřbetem široké dlaně. Podle odborníků měl smůlu, že se nechal překvapit v nejnevhodnější chvíli. Vesmírná policie vyslala hlídku, která však objevila jen zbytky vraku. Samozřejmě, že piráti nečekali. Patrně se skrývají na nějaké planetě. Ne. Hlídka prozkoumala celou oblast a nenašla sebemenší stopu. Kohov starostlivě pokýval hlavou. Výpravy na primitivní planety jsou sami o sobě nebezpečné. Jestli budeme muset navíc čelit pirátům. Co si o tom myslí admirál Neumann? Měl jsem s naším drahým velitelem vesmírné policie dlouhý rozhovor. Je v ještě horší náladě než já, ale nedal to najevo. Během 6 měsíců znepokojivě vzrostl počet pirátských útoků. Jeho možnosti jsou omezené, byl nucen povolat na pomoc první galaktickou eskadru, což se ho nepříjemně dotklo. Přes značné vojenské posily však byly výsledky chabé. Podařilo se zničit jen jednu pirátskou loď. Vesmírné pirátství existovalo vždycky, poznamenal Mark. Ale nikdy v takovém rozsahu. Je toho tolik, že všechny planety Zemské unie požadují ochranu jednotek vesmírné policie. Mark se ironicky ušklíbl. Nebylo by jednodušší provést blokádu Solanu. Tato planeta byla připojena k Zemské unii před půl stoletím spise z respektu k humanistickým zásadám. Obyvatelé Solanu žárlivě střežili svoji autonomii, oficiální představitelé jiných světů byli přijímáni pouze na velvyslanectvích a povolení přistát se udělovalo podle zvláštních kritérií. Místní obchodníci nakupovali za nízké ceny kradené zboží a výměnou za to se tam mohli piráti dobře zásobit. Představte si, že admirála Neumana to napadlo také, řekl uštěpač Někhov. Hlídky kolem Solanu byly zesíleny, provedli jsme důsledné kontroly, ale bez výsledků. Mark spolkl doušek koňaku a řekl, nemyslím, že jste mě sem zavolal jen proto, abyste mi vykládal o neúspěších vesmírné policie. Kof naráz vyprázdnil svou sklenici. Máte pravdu. Služba musí fungovat dál a je třeba vyslat další výpravu na Silvu. Pro vás to nebude problém, civilizace středověkého typu, turnaje, jízdy na koni, zápasy. Přesně vaše specializace. Proč já? Jiní agenti jsou stejně schopní a čekají na příležitost. Generál svraštil čelo a zapálil si další cigaretu. Mohl bych vyslat mladé agenty, kteří nedávno dokončili školu. Jsem přesvědčen, že by si na Silvě počínali výborně. Pokud by tam ovšem doletěli. Ovládají středověkou kulturu možná lépe než vy, ale nejsou to ostřílení astronauti. Vy jste se připravoval jako poručík v první galaktické eskadře a během 3 let jste vyřídil víc pirátských astronefů než několik pilotů vesmírné policie dohromady. Byl jste dokonce několikrát vyznamenán. Chápejte tedy, že nechci riskovat životy nováčků. Dokud vesmírná policie neudělá pořádek, omezím výpravy na minimum. Mark potlačil úsměv. Přes svou přísnost a výbušnou povahu se Kof snažil chránit své lidi. Byl to on, který při nástupu na vedoucí místo ve službě pro dohled nad primitivními planetami prosadil androidy jako doprovod agentů i přes obrovské výdaje, které tyto dokonalé mechanismy představovaly. Kdy mám vyrazit? Vzdychl kapitán. Zítra. Váš astronef Neptun 2 je připraven k odletu. Přikázal jsem, aby zdvojnásobili počet jaderných střel v jeho výzbroji. Dostal jste i víc klamných maket a generátor lodi se řídili na větší výkon. Díky. Jestli všechno to, co jste říkal, je pravdivé, tak mi to bude užitečné. Předpokládám, že nebudete chtít být doprovázen nějakým novým androidem a že si necháte reje. Mám své zvyky, odvětil rychle Mark. Kof věděl o vztahu, který se mezi nimi vytvořil, i když přátelství mezi člověkem a robotem nebylo teoreticky možné. Snad to zapříčinil fakt, že Ray byl vybaven psychickým zesilovačem, který mu dovoloval komunikovat s Markem pomocí telepatie. Nezapomeňte mu říct, aby si odpojil svůj dezintegrátor. Nové předpisy jeho používání na primitivních planetách zakazují. Před odletem si vezměte záznamy s údaji o Silvě. Požádal jsem Sue, aby vám je připravila. Generál stiskl tlačítko interfonu. Než stačil promluvit, zachytil v reproduktoru hlas sekretářky. Ne, Ray. Ne tady. To není rozumné. Výkřik, který neměl s bolestí nic společného. Tlumené vzdechy. V tom okamžiku zachytil Mark robotovou prosbu. Zdrž generála ještě pár minut. Kof byl tak vyvedený z míry, že mimoděk odtáhl prst z tlačítka. Jeho obličej se rozjasnil širokým úsměvem. Ten chlap, ten android. Čklebil se. Mark mávl bezmocně rukou. Rejstřík rajových citů se postupně obohacuje. Nejdřív objevil přátelství, pak nenávist a touhu po pomstě. Vím. Vyřídil si to s těmi darebáky, kteří vás těžce zranili. Od jisté doby to zkouší s láskou. Není to ani nejhorší, ani nejnepříjemnější lidská neřest. Mark se rozhodl změnit námět hovoru a proto se zeptal. Co jste udělal s Peggy? Vzala si týden volna a má žena odjela s ní. Kof si povzdechl. Od té doby, co jste rozptýlil její podezření vůči mému chování při expedici na Vilk, vzala si do hlavy, že musí odčinit svou chybu. Každý večer mě pronásleduje svými pozornostmi. Ne, že by to bylo nepříjemné, ale občas je to vyčerpávající. Jedno domorodé přísloví říká, že je lepší mít pod střechou vulkán než horu ledu. Vím, že tomu rozumíte. Nakonec alespoň se tenhle týden zase jednou vyspím. Kohov znovu naplnil sklenice a svoji zvedl k ústům. Na vaše zdraví, Marku. Hlavně se vraťte v pořádku. Budu vás potřebovat, abych vyškolil nové agenty, než půjdete do důchodu. Cesta je volná, vysílal Ray. Mark postavil svou sklenici. Vyřiďte Else, že ji pozdravuji. Jsem přesvědčen, že se k ní vrátíte ve výborné formě. Kohov doprovodil kapitána až na práh své kanceláře. Vrhl zvědavý pohled na sekretářku. Zářící oči, červené tváře, zrychlený dech, právě si upravovala blůzu. Ray stál opřený zády o stěnu, nehybný, s jeho stejným výrazem v obličeji. Potlačujíc úsměv, generál zamumlal. Dejte kapitánu Stoneovi záznamy, které jste měla připravit. Zatímco mladá žena prohledávala zásuvky, Mark vyslal robotovi telepaticky zprávu. Ray, máš na pusertěnku, setři si ji. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.